Book 2 38 38 في التاكسي In the taxi In the taxi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Kunt u een taxi bestellen? Kunt u een taxi bestellen? كم تكلف إلى محطة القطار؟ Hoeveel kost het naar het station? Hoeveel kost het naar het station? كم تكلف إلى المطار؟ Hoeveel kost het naar de luchthaven? Hoeveel kost het naar de luchthaven? من فضلك على طول. Rechtdoor alstublieft. Rechtdoor alstublieft. من فضلك هنا إلى اليمين. Hier naar rechts alstublieft. Hier naar rechts alstublieft. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Daar op de hoek naar links alstublieft. Daar op de hoek naar links alstublieft. أنا مستعجل. Ik heb haast. Ik heb haast. معي وقت. Ik heb tijd. Ik heb tijd. من فضلك هدئ السرعة. Kunt u wat langzamer rijden? Kunt u wat langzamer rijden? من فضلك توقف هنا. Stopt u hier alstublieft. Stopt u hier alstublieft. من فضلك انتظر لحظة. Wacht u alstublieft een ogenblik. Wacht u alstublieft een ogenblik. أنا راجع فورا. Ik ben zo terug. Ik ben zo terug. من فضلك أعطني فاتورة. Mag ik een betalingsbewijs? Mag ik een betalingsbewijs? لا يوجد معي فكة. Ik heb geen klein geld. Ik heb geen klein geld. تمام. الباقي لك. Laat maar zitten. De rest is voor u. Laat maar zitten. De rest is voor u. أوصلني إلى هذا العنوان. Kunt u me naar dit adres brengen? Kunt u me naar dit adres brengen? أوصلني إلى فندقي. Kunt u me naar mijn hotel brengen? Kunt u me naar mijn hotel brengen? أوصلني إلى الشاطئ. Kunt u me naar het strand brengen? Kunt u me naar het strand brengen?